بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه سورة العاديات موجود سورة الله تعالى قسم كي أسنو باندي چه زناور دی عقل نشتا خود مالک د پارا پلزان حلاکت تاوڑان لکی د جنگ پا موقع بانده او انسان سره د عقلا د خپل حقیقی مالک دیر ناشکر ده د اس عقل نشتا د مجازی مالک د پارا زکا حقیقی مالک خود اس هم سوکتے اللہ ده و چونکه مجازی مالک دا انسان ده جده والا خوراک ورکی اسخاک ورکی نو ده مجازی مالک د پارا ده جنگ پا میدان کی او وریدونکو غشو کې او چلیدونکو تورو کې وړاندې کیږي حالانکه دې خطر محسوس ای او چونکه مالک ورته وایي نو دا هغه لپاره منډه کوي او ان الانسان لربه لکنود او انسان د خپل حقیقي مالک ډېر لوی ناشکر دی اوس دا خو الله تعالی یو پلیو اغسته چې انسان ناشکر دی د دې لپاره ایویډنس دی نو ورپسې وایي وانه علی ذلک لشهید دی په خپل دې خبره ګوا دی چې دې د خدای ناشکر دی ځکه چې خدای وایي یو څه دې کوي بل څه صحیح اوس الله تعالی علت هم ښیي چه دا ده ولی ناشکری کئی ده خدای حکم وایلی کئی ولی و اینهو لحب الخیر لشدید ده ده مال غم اغسط ده و اینهو لحب الخیر لشدید ده ده مال غم اغسط ده او بیاور پسی بلا خبر کئی چه ده اقبل حقیقت چاہتا آشکار کئی نا هر یو انسان دا غواری چه ده دیر پائیس و متقی و دیر بزرگ و فلان فلان نو کم کم کم زور ہے چه وی اگا پٹی ساتی ویکنسز اگا پٹی ساتی ما اللہ تعالیٰ افلا یعلمو اذا بوثر ما فی القبور و حصل ما فی السر در دا احساس نیستا چی قیمت پر دا سکرز دبار رو باسا او اخیر کی ولا واردن ورکا چی ان ربهم بهم یوم ایز اللہ خبیر دا دی پروازگار دیر خبر دیر دی پر پتر رازنو باننی والعادیات ضبحا قسم می دی پاغذ غلی دون کو اسنو بان لی ضبحا چی دا غی خیتا دز غلی دو وقت کی اڑچ اڑچ کئی آواز پر لغزی نمرا تیز غلی چی خیٹ ہے اڑت سلس کی آواز کئی فالموریات قدحا پس آغازنا الموریات چی بسر کی راو باسی قدحا چی کل ٹکرو ویز مکبان لے دمرا تیز غلی اخبا دمرا زور سر را اخلاس ہے چی اگر دا سر شپی سڑے گوری اس سر دا سر پر اخلاس ہے پینا بسر یوزی کتلی مجھے کتلی مجھے دلی مانا دانا چی اگر دا اخبا دے دیر زور سر را انچی زور سر را اخلاس ہے یقینا بدن ور فرم زور اخلی یعنی چې دومره زور سره راغلی چې بسر یې تیوزي نو دې معنی ده بدن ورته نه مزو خو چونکې مالک کې سور دی او مالک یې ځغلی نو دې نه کوي فالمغیرات صبحا پس آغازنا چې حمله کوونکې دی صبحا په وخت د سبا کې ځکه عموماً اټیک که په آسونو کوي که پیدل جنګ کوي که په ټانکونو کوي که په جیازونو کوي نو اټیک همیشه څه وخت کیږي سهار وخت کیږي څلور بجې او پنځه بجې څلور بجې او پنځه بجې عموماً دا جنګ اصول دي نو دغه آسونو والا جنګ به هم اټیک کرا کېده سار وقتی فاثر نبی نقعن پسو چت کڑی دے پدیس غلی دو خلو بانے نقعن گرد غبار فوسط نبی جمعن اداخل شوی دے دے گرد غبار کے جمعن عسکر دو دشمن تا فوسط نبی جمعن دگا گرد غبار تا دے میس کے دا اسنو ورمنڈا کی دا دشمن لشکر تا ورمنڈا سی ان الانسان لربه لکنود تاکہ پر انسان خپل پروردگار پارا لکنود ډیر نا شکر دے کنود مانا سرٹمبا کنود پتو ګرځو سرٹمبا ہارڈ ہیڈنگ دے دے ډیر ہارڈ ہیڈ دے خبر ته وګ نه کیدی ہی ڈز ناٹ ہیٹ ٹو ہی ڈز ناٹ ہیٹ ٹو ایون یعنی خبر ته وګ نه کیدی خدای دے دومره کافر دے ان الانسان لربه لکنود وانه اتى انسان على ذلك قد خل كفران او نمن لو باند لشهيد گواد پخپلا اے پخپلا پدی گواد پخپلا پدی گواد پدی مانا یعنی ایویڈنس دا دے چې خدای وای داسې دا ادے داسې دې سبب ایویڈنس پکار دے صحیح اوس وجه سره وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخِيْرِ عَدَى إِنسَانَ دَ مُحَبَّتْ دَ مَالَ پَارَ لَشَدِيدٌ دِیر سَخْدِ دیر سٹرانگ دیر مال محبت ہے افلا یا خود ایک پل حقیقت چاہتا نخ کارا کئی پل حقیقت چاہتا نخ کارا کئی صحیح اروز دا مرگری چلتا لگیا میں خمہ خودتا ہوں مرگری بانے اخو محمود دل عظیم دا ہم کہ دیر نیک سغید یر جی دے زبر دستا ہوا اب یہ زبر دل آگا مخ کیا ہوا میں نمہ خبر آزان سپک حالانکہ میں دماغ تعلق نہیں چکا چونکہ مقتدی میں دے نو ما چې خپل کې تر ته نماز پک ما ته شرم نظر چې انسان ته مسلمان ته موږ کې ولا خو ما موږ موږ کین ځم نه خصله به وینې نو با استغفر الله نو هر یو سره پر حقیقت کې تنخ کار کوي هغه پټ ساتي صحیح افلا یعلم آیاتین پوېږي دا بو سر چې کلا کول او کې شي ما فس دورې چې کلا کول او کې شي ما فس دورې هغه راځنا فس دورې چې پسینو کې دی او افلا یعلم آیاتین نپویږي اذا بو سر چې کلا کول او کې شي ما فل قبور هغه ډډ باډې چې قبرونو کې دی نن راوستې شي وحصل ارا ظاهر کیسے ما اغراضنا فی الصدور چه پسینو کی دی ان ربا تا کی سر رب دوی بهم پدوی بانے یو میدل پدر اور از خبیر یقینا خبردار دے نو دی تب اطلاع ور کی چتا سکو what you have and what you have lost نو خلاصہ دا صورت ہاں خلاصہ دا صورت چ تسلیم دا اسنو تسلیم معنی ان منل د اسونو دلیل دی په نه منلو د انسان باندې سره دی چې اس بے عقل دی او انسان د عقل مالک دی دا یو او سره دی چې د اس مالک مجازی دی او د انسان مالک حقیقی دی در صورت خلاصه شو